إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نجزاكم إسلام الله عز وجل كتب كتاب شاكي أسمى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. Ndugu zangu Islam, katika tafsiri aya mbili hizi, aya ya kwanza asema Allah subhanahu wa ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kuwa mkijaribu kuzihisabu na kuzidhibiti neema za Allah subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, hamwezi kudhibiti idadi yake kwa wingi wa neema za Allah azza wa jalla. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, neema za Allah azza wa jalla juu yetu sisi waja wake amatan na waislamu haswa ni nyingi kiasi ya kuwa hakuna yote ambaye kwamba akijaribu kuzihisabu yuweza kudhibiti. Na pia kadhalika Allah azza wa jalla katika tafsiri ya aya pili asema wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma itha masakum ad-durr fa ilayhi taj'arun, kuwa enyi waja wa Allah azza wa jalla, neema yoyote ambayo kwamba mnaimiliki, neema yoyote ambayo kwamba imekufikieni nyinyi na kuwa nayo neema kama ile, famina Allah, ni kutoka kwa Allah azza wa jalla. Kwa hivyo idha, ndugu zangu Islam, neema za Allah azza wa jalla juu yetu sisi ni nyingi. Yaqulu Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah akizielezea neema za Allah subhanahu wa ta'ala, hakika ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala na jinsi ya kuzishukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, yaqul fan-ni'amu anwa'un mutanawwi'ah, ni'matu sihhati fil badan was-sam'i wal basari wal 'aqli wa jami'il a'dha, wa a'zamu min dhalika wa akbaru ni'mati ad-din wath-thabati 'alayha wal 'inayati biha wat-tafaqquhi fiha. Qala Allah 'azza wa jalla اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأعظم النعم نعمة الدين، قد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب حتى أبان لعباده دينه العظيم ووضحه لهم، ثم وفقك أيها المسلم وهداك حتى كنت من أهله، ثم وفقك أيها المسلم وهداك حتى كنت من أهله. فهذه النعمة العظيمة التي يجب أن نشكر الله عليها غاية الشكر. ابن باز رحمه الله أسيما كوا فالنعم متنوعة أو فالنعم أنواع متنوعة، نعمة الله سبحانه وتعالى زيبو سمبول نينجي، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, tambueni kuwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi na sampuli zake ni nyingi. Akataja akasema ni'matu sihhati fil badan, katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni neema ya siha katika kiwiliwili cha mwanadamu. Kwa hivyo yote ambaye kwamba yuko mzima, ana afya, anasiha katika mwili wake atambue ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yake, anapasa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana neema hii. Kadhalika akasema wasami'i walbasari wala aqli wa jami'il a'dha, na pia kadhalika kuna neema ya masikizi, kule kusikia. Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia neema kama hii ili tupate kumshukuru. Na kadhalika walbasari, na neema ya kuona macho. Allah subhanahu wa ta'ala katika neema yake amewajalia wanadamu macho ya kuonea, kwa hivyo hii ni neema ya Allah azza wa jalla, inampasa kila mmoja kuishukuru neema kama hii. Wala aqli, na neema ya akili. Kwa hivyo katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni al-aqli. Allah azza wa jalla ametupa sisi neema hii, wanadamu na majini neema hii, na neema hii akawanyima wanyama, bahimatul an'am wasabu, na wanyama wengine Allah subhanahu wa ta'ala amewanyima neema hii, akawazuia kutokamana na neema hii. Kwa hivyo neema hii Allah subhanahu wa ta'ala, neematul aql, lazima muislamu itumie vizuri, amshukuru Allah azza wa jalla juu ya neema kama hii. Na kadhalika pia akasema wa jami'il a'dha, na viungo vyote vya mwanadamu ambavyo kwamba Allah azza wa jalla amemjalia ni neema kutoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kwa hivyo zote ni neema za Allah azza wa jalla. Waislamu na wasiokuwa waislamu, makafiri, washirikina na viumbe vyote vya Allah subhanahu wa ta'ala, yaishuna ala ni'matillah azza wa jalla, wanaishi juu ya neema za Allah azza wa jalla. Kama si neema za Allah azza wa jalla, basi hatungepata uhai, hatungepata yale ambayo kwamba yametajwa katika maneno haya Ibn Baz rahimahullah. Akasema rahimahullah, wa a'zamu min thalika wa akbar, na neema kubwa, na neema ambayo kwamba ni adhim kuliko neema zote za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, neema kubwa katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa neema nyingi za Allah azza wa jalla ni ni'matud din, ni neema ya dini ya Uislamu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Allah azza wa jalla kutuongoza sisi katika dini yake ya haki, dini ya Uislamu, ni neema kubwa. Allah azza wa jalla akiuelezea Uislamu asema inna ad-din 'inda Allahi al-Islam, ad-dinul haqq, ad-dinul haqiqi 'inda Allahi azza wa jalla ni Uislamu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni'matud din, neema ya Uislamu ni neema kubwa miongoni mwa neema za Allah azza wa jalla. Inampasa kila mmoja katika Uislamu kumshukuru Allah azza wa jalla juu ya neema hii, kuitumia vizuri neema hii na kuichunga neema hii. Kwa hivyo fa'adhamu min dhalika wa akbar, ni'matud din, ni neema ya dini ya Uislamu, dini ambayo kwamba Allah azza wa jalla yaqul wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, ni dini ambayo kwamba Allah azza wa jalla asema yoyote ambayo kwamba ataachana na dini kama hii, ataichukulia dini sio kwa Uislamu kuwa ndio dini, falan yuqbala minhu, Allah azza wa jalla haizi kumkubalia chochote katika yale ambayo kwamba atayafanya katika matendo yao. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, dini ya haki mbele ya Allah azza wa jalla, dini ya haki mbele ya Allah tabarak wa taala ni al-Islam, ni dini ya Uislamu. Kwa hivyo Allah azza wa jalla kukujalia Uislamu si ujanja wako, sio kwa akili yako, wala si kwa uzuri wako, kwa nywele zako nzuri na mwili wako mkubwa ama mdogo, la, ni neema ya Allah azza wa jalla. Yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum liliman in kuntum sadiqin. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, mtu kuwa muislamu ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha. Allah azza wa jalla ametutakasa, na Allah azza wa jalla ikhtarana, ametuchagua kwa ajili ya kuifuata dini yake ya Uislamu. Kwa hivyo hii ni neema kubwa ndugu zangu Waislamu, tusichezee neema kama hii. Kwa hivyo ni'matud din wa thabati alaiha, na kule mja kumwomba Allah azza wa jalla mpe thabati juu ya neema hii ya Uislamu, maana Allah azza wa jalla ndio mwenye kumthibitisha mtu katika neema hii ya Uislamu. Laiti kama si thabati kutoka kwa Allah azza wa jalla, si Allah azza wa jalla kuthibitisha juu ya neema kama hii, tungepotea. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Allah azza wa jalla amwambia mtume wake, laiti kama tusingekupa thabati, tuwakupa thabati katika dini ya Uislamu, katika dini ya haki, laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila, angewafata makafiri yale ambayo kwamba wanayataka mpaka akaingia katika kufru. Lakini Allah azza wa jalla sema laula an thabbatnaka, tulikupa wewe thabati. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah azza wa jalla ndio mwenye kumpa mtu thabati. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, neema ya Uislamu, na kule mtu kuwa na thabati juu ya neema ya Uislamu ni jambo kubwa. Wal inayati biha, na mtu kuwa na pupa katika kule kusoma Uislamu, katika kuhifadhi Uislamu wake, katika kujua Uislamu wake ni neema kubwa. Kwa hivyo katika mambo yanayotakana ni mtu kuhifadhi Uislamu wake, watafakuhi fiha, na kusoma neema hii mtu akaitambua. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika mambo yenye kutakaniwa ni mtu kusoma Uislamu wake akautambua. Muislamu asiwe mjinga na dini ya Allah Azza wa Jalla. Muislamu asiwe mjinga na dini yake. Muislamu afaa ajue neema hii, aisome, aitambue, aifanyie kazi neema kama hii. Na pia kadhalika inampasa Muislamu kutambua mambo ambayo kwamba akiyafanya yanamtoa katika neema kama hii. Maana ndugu zangu Waislamu, Uislamu sio kabila. Uislamu ni dini na Allah Azza wa Jalla ameweka mipaka yake. Kuna mubtilat al-Islam, kuna mambo ambayo kwamba mja akiyakaribia akiyafanya na kuoni sababu ya kumtoa katika Uislamu. Mambo kama hayo yako katika sampuli mbalimbali. Kuna ya kimatendo na ya kimaneno. Mtu anaweza kufanya jambo kama lile analolifanya likamtoa katika Uislamu. Na kadhalika, mtu anaweza kusema maneno kama yale ikawa ni sababu ya kutoa katika Uislamu. Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Kuna baadhi ya watu walisema maneno ya ukafiri wakakufuru baada ya Uislamu wao. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, yampasa kila mmoja katika Uislamu kuisoma neema hii na kuifahamu na kushikamana na neema kama hii, kuilingania neema kama hii, asifanye mchezo na neema hii. Adhamu min dhalik wa akbar, neema kubwa miongoni mwa neema kubwa za Allah Azza wa Jalla. Ni'matud din, ni neema ya dini ya Uislamu. Dini ya Uislamu ndio rasili mali yako. Ad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi fadaya'uhu min a'dhamil khusrani. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, neema kubwa katika neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ni'matul Islam. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam yaqul ra'sul amri al-Islam. Kuwa kichwa cha mambo na kichwa cha mali yako ni al-Islam. Ad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi fadaya'uhu min a'dhamil khusrani. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, neema hii ya Uislamu si neema ambayo kwamba kila mmoja yuko nayo. Allah Azza wa Jalla ametuchagua mimi na wewe katika kule kutuongoza katika neema kama hii. Balillahu yamunnu alaykum an hadakum liliman in kuntum sadiqin. Hii ni neema kutoka kwa Allah Azza wa Jalla. Akataja kauli Allah Azza wa Jalla, kauli ambayo kwamba Allah Azza wa Jalla aelezea kuwa ameikamilisha neema hii ya Uislamu. Neema hii haihitaji nyongeza ndani yake wala ziada ndani yake wala kupunguzwa chochote ndani yake. Neema hii ni neema ambayo kwamba ni kamila, shamila, imeenea katika kila sehemu. Neema ya Uislamu imeenea katika kila sehemu ya dini, ni shamila, imeenea na imekamilika neema kama hii. Yaqulu Allahu tabaarak wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Allah Azza wa Jalla ameturudhia sisi kuwa Waislamu, ndio dini ambayo kwamba Allah Azza wa Jalla ameiridhia. Kwa hivyo Muislamu asifanye mchezo na dini yake. Ndugu zangu Waislamu, chezeni na chochote lakini msicheze na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtu acheze na mali yake, majumba yake, magari yake, lakini asicheze na neema ya Uislamu ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam wa kadhalika yaqul wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ukiuacha Uislamu, ukifa katika hali ya kuwa umeuacha Uislamu, Allah Azza wa Jalla hakubali chochote ambacho kwamba ulichokifanya. Ndio maana Allah Azza wa Jalla akiwaelezea kufar wal mushrikin asema waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kuwa matendo ya washirikina walioyafanya, wamefanya matendo mingi kabla ya hapo, Allah Azza wa Jalla faj'alnahu haba'an manthura, matendo kama hayo yuenda kuyaporomosha, hayana chochote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na atakula khasara. Mtu atakayeuacha Uislamu, hausomi Uislamu, hataki kujua mambo yenye kufungamana na Uislamu, basi mtu kama huyu mbele ya Allah Azza wa Jalla atakula khasara. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, idhan a'zamu min thalik au a'zamu ni'ami Allah tabarak wa ta'ala, ni neema gani? Ni neema ya Uislamu. Qad arsala Allahu ar-rusula, Allah Azza wa Jalla amewatumiliza mitume kwa ajili gani? Kulingania katika neema kama hii, kuwekea wazi watu neema hii ya Allah Azza wa Jalla. Wa anzala al-kutuba, Allah Azza wa Jalla akateremsha vitabu kwa ajili gani? Kuiweka wazi neema hii. Hatta abana li'ibadihi dinahu al-azim, mpaka dini ya Allah Azza wa Jalla ikawa wazi kupitia mitume na kupitia vitabu ambapo kwamba Allah Azza wa Jalla amefanyaje, ameviteremsha. Wa waddahaha lahum, na pia Allah azza wa jalla neema hii amewekea Uislamu wazi, waitambue, amewekea waja wake wazi, faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Ndugu zangu Waislamu, pia asema Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, akataja jambo muhimu sana, thumma wafaqaka ayyuha almuslimu wa hadaka hatta kunta min ahli, kisha Allah azza wa jalla akakuwafikisha wewe Muislamu, akakuchagua wewe Muislamu na akakuongoza wewe Muislamu wewe miongoni mwa wale ambao kwamba wameshikamana na neema kama hii. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, mtu kuwa Muislamu si ujanja wake. Mtu kujaliwa neema kama hii ya Allah azza wa jalla si neema yake, ni neema ya Allah azza wa jalla, ni kwa auni ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa msaada wake. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, tutambue neema yote ambayo kwamba tuko nayo yatoka kwa Allah azza wa jalla. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, asema fahadhihi ni'matul azima, hii ni neema kubwa, ni'matul Islam, dini ya Uislamu ni neema kubwa. Allati yajibu an nashkura Allah alayha ghayata shukri, neema kama hii yatuwajibishia sisi kumshukuru Allah azza wa jalla, upewa kumshukuru. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Pia kadhalika Allah azza wa jalla sema i'malu ala dauda shukran wa qalilun min ibadi ash-shakur, i'malu ala dauda shukran wa qalilun min ibadi ash-shakur, ni wachache wenye kushukuru. Kwa hivyo tumshukuruni Allah azza wa jalla juu ya neema kama hii, ni neema kubwa ndugu zangu Waislamu. Mtu kuwa Muislamu ni jambo kubwa ndugu zangu Waislamu, mtu kuongozwa katika neema Uislamu ni jambo kubwa kutoka kwa Allah azza wa jalla. Allahu alam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لقزانك وإسلام ولله الحمد كتك خطبة وقوانزة تمي زيزنكم زي نعمة الله عز وجل تكسيما فالنعم anwa'u mutanawwi'a, kama alivyoelezea Ibn Baz rahimahullah kuwa ni'am za Allah azza wa jalla zipo katika sampuli nyingi. Maana Allah azza wa jalla ashatangulia kusema wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha inna Allah la ghafurur rahim. Ni'am za Allah azza wa jalla ni nyingi, na mkijaribu kuzidhibiti na kuzihisabu ni'am za Allah azza wa jalla la tuhsuha, hamwezi kudhibiti idadi yake. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, ni'am za Allah azza wa jalla juu yetu sisi ni ni'am nyingi. Kuna ni'am sihatu fil badan, ni'amatu sihati fil badan, ni'ama ya afya katika kiwiliwili, wasami'i wal basari wal aqli wa jami'il a'dha, yote haya ni ni'am za Allah azza wa jalla. Viungo vya mwanadamu, akili yake, macho yake na masikio yake na afya aliyokuwa nayo ni ni'am kutoka kwa Allah azza wa jalla. Akasema Sheikh rahimahullah bin Baz, wa a'zamu min dhalika wa akbar, ni'am kubwa kuliko ni'am zote katika ni'am kubwa za Allah azza wa jalla. Na hapa isifahamike kuwa ni'am za Allah azza wa jalla ni ndogo, la, ni kubwa, lakini katika ukubwa utofautiana. Kwa hivyo katika ni'am kubwa zaidi katika ni'am za Allah azza wa jalla, ni'am kubwa zaidi ni ni'matuddin, ni neema ya dini ya Uislamu. Wa thabati alaiha, na kule mtu kuwa na thabati juu ya neema ya Uislamu. Wa inayati biha, na kuwa na pupa katika kule kusoma Uislamu. Watafakuhi fiha, ama kuwa na pupa katika kule kuhifadhi Uislamu wake. Watafakuhi fiha, na kusoma Uislamu. Katika maneno yake akasema fahadhihi ni'matul azima, hii ni neema kubwa. Neema gani? Ni'matul Islam allati yajibu an nashkura Allah alayha ghayat ash-shukri, ni neema kubwa ambayo kwamba twapasa kumshukuru Allah azza wa jalla juu yake katika upeo wa kumshukuru. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid, i'malu ala daawuda shukran wa qalilun min ibadi ya shakur. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Allah azza wa jalla awapenda Waislamu na awapenda waja katika wale ambao kwamba wanashukuru. Wa qalilun min ibadi ya shakur, na wale wenye kushukuru ni'am za Allah azza wa jalla, na lolote ambalo kwamba limetoka kwa Allah azza wa jalla ni wachache walioje. Tumuomba Allah azza wa jalla tujalie tu miongoni mwa hawa wenye kushukuru ni'am za Allah azza wa jalla, na kumshukuru Allah azza wa jalla daima na kumhimidi yeye. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika mambo yanayotekana kama tulivyoelezea ni mtu kuihifadhi neema hii, kuisoma neema hii na kuwa na inaya na pupa katika kule kuidhibiti na kuihifadhi neema hii, kuijua neema hii nje na ndani. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu sio kabila, ni dini. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, neema ya Uislamu inataka kushukuriwa, wala watu wasikufuru. Allah Azza wa Jalla ataka kushukuriwa wala asikufuriwe, si kama wanaofanya wengi katika Uislamu katika kule kukufuru neema za Allah Azza wa Jalla. Ndugu zangu Waislamu, katika madhahir na katika alama zenye kuonesha kuwa mja hana shukurani na neema ya Allah Azza wa Jalla, na neema za Allah Azza wa Jalla, na neematul Islam, hubbu a'da'i Allah tabarak wa ta'ala al-mushrikin wal kafirin, kuwapenda maadui wa Allah Azza wa Jalla, watu ambao kwamba wamemkufuru Allah Azza wa Jalla, watu ambao kwamba wameuacha Uislamu, kuwapenda, wa muwalatuhum wa mudahatuhum, kuwapenda, kuwanusuru, kuwaiga makafiri, hili ni jambo ambalo kwamba linaonyesha kuwa mja ambaye kwamba ni Muislamu hamshukuru Allah Azza wa Jalla. Kivipi utawapenda watu ambao kwamba Allah Azza wa Jalla yaqul innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, makafiri ni maadui wenu wawazi. Watu ambao kwamba Allah Azza wa Jalla yaqul innal ladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya, viumbe waovu, inna Allah la'ana alkafirina wa a'adda lahum sa'ira, ni viumbe ambao kwamba Allah Azza wa Jalla amewalaani makafiri. Min ahli alkitab alyahud wan nasara, mayahudi na manaswara. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, katika misingi mikubwa ya Uislamu ni alwala walbara, mtu kupenda kwa ajili ya Allah Azza wa Jalla na kuchukia kwa ajili ya Allah Azza wa Jalla. Muislamu afaa mpende muislamu mwenzake kwa ajili ya Allah. Walmu'minuna walmu'minat ba'dhum awliya'u ba'd, maana waislamu wao kwa wao ni vipenzi. Na kadhalika mtu kuwachukia maadui wa Allah Azza wa Jalla ambao kwamba pia ni maadui wetu sisi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Muislamu hafai kumpenda kafiri, wala hamna alaka, hamna mafungamano baina Muislamu na kafiri, hamna undugu wote, hamna undugu wa kidini, sio hamna undugu wa kiimani, wala hamna undugu wa nini, wa kibinadamu, hamna jambo kama hili. Makafiri dini yao ni ya batil, na Waislamu sisi dini yetu ni ya haq. Lakum dinukum waliya din, nyinyi mna dini yenu na mimi nina dini yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aambiwa aseme na Allah Azza wa Jalla maneno ya maneno ambayo kwamba yanajengewa msingi wa alwala walbara, kupenda kwa ajili ya Allah Azza wa Jalla na kuchukia kwa ajili ya Allah Azza wa Jalla. Katika alama zenye kuonesha kuwa muumini anawapenda makafiri ni kule kuwaiga. Yaqulu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yule ambaye kwamba atajifananisha na watu fulani na kikundi fulani cha watu, basi fahuwa minhum, ni miongoni mwao. Ndugu zangu Waislamu, makafiri hasa hao manaswara ambao kwamba karibuni watasherehekea sherehe zao, sijui ni kesho ama ni kesho kutwa, wajua wao, lakini wana sherehe zao ambazo kwamba watazisherehekea, sherehe za ukafiri, sherehe ambazo kwamba wanamzuia Allah Azza wa Jalla ndani yake. Mayahudi wasemaje ama manaswara wasemaje? Hao manaswara wasema Allah Azza wa Jalla akiwaelezea, Allah sema waqalu takhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda limadha an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fi samawati wal-ard illa ati ar-rahmani 'abda. Hawa manaswara, hawa manaswara wamekufuru. Sababu gani? Wasema ittakhadha ar-rahmanu walada, kuwa Allah Azza wa Jalla ana mtoto, na Allah Azza wa Jalla jambo hili amelikanusha na kulikataa. Lam yalid wa lam yulad, lakini wao wasema Allah ana mtoto na ndio kesho yuzaliwa. Alafu tapata baadhi ya Waislamu washerekea katika mambo kama haya. La yajuz, haramun alayk ayuhal muslim, ewe ndugu yangu Muislamu, kusherekea katika sherehe za makafiri ni haram. Allah Azza wa Jalla amekataza, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza, ukisherekea basi wewe utakuwa miongoni mwao. Allah Azza wa Jalla yaqul ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, yule ambaye kwamba atawapenda mayahudi na manasara ni miongoni mwao. Katika alama ya kuwapenda ni kusherekea nao na kuwaliwaza katika sherehe zao na kuwapongeza katika sherehe zao, kushirikiana nao katika chochote katika sherehe zao. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, haifai mtu kusherekea na hawa manaswara ambao kwamba wasema kuwa Allah Azza wa Jalla yuwazaliwa, ni jambo ofu zaidi gani? Allah Azza wa Jalla yaqul laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa almasih ibn Maryam, Allah yasema wamekufuru wale ambao kwamba wasema Allah ni Isa, لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة والوسيما كوا ميونغو نمتاتو الله عز وجل عيسى سبينا مماكي kwa hivyo ndugu zangu waislamu hatufai kushiriki katika jambo lao kusherekea nao kuwapongeza kuwapikia kuwachinjia wapike wenyewe wachinjie wenyewe shughuli zao zote wazifanye wao kwa hivyo ndugu zangu waislamu ni haram man tashabaha biqaumin fahuwa minhum ukijifananisha nao utakuwa miongoni mwao wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqaum adh-dhalimin allah haongozi watu waovu watu wenye kuwapenda maadui zake washirikina makafiri Kwa hivyo ndugu zangu waislamu kusherekea nao kuwapongeza na kuwasaidia katika sherehe zao ni alama ya kuonesha kuwa wewe wawapenda makafiri na ni jambo ambalo kwamba halijuzu kivipi tuwapenda maadui wa Allah azza wa jalla watu walomsingizia kuwa Allah azza wa jalla ana mtoto jambo hili halijuzu watu walomkufuru Allah azza wa jalla watu waliwalani Allah azza wa jalla kivipi tuwapenda na kushirikiana nao ni haram alaik ittaqillah ya mashara almuslimin mcheni Allah azza wa jalla enyi waislamu Kuna watu washajiandaa, washajipanga, washachanga pesa zao kwa ajili ya kununua vilevi, mongoka, bangi, ulevi kwa ajili gani ya kushiriki katika sherehe kama hizi. Wafanya mchezo na neema ya Allah Azza wa Jalla. Kitendo unachokifanya ni sababu ya kutoa katika neema za Allah Azza wa Jalla, kukutoa katika Uislamu. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, man tashabaha biqaumin fa huwa minhum. Mwenye kujifananisha na watu fulani ni miongoni mwao. Kivipi muislamu wajifananisha na watu duni thamani makafiri watu hawajui kuoga janaba watu hawajui kujisafisha hawajui kufanya istinja wala istijmari kivipi wajifananisha na watu kama watu duni ajabu iliyoje makafiri kwa hivyo ndugu zangu waislamu haifai mtu kushiriki katika sherehe za makafiri ni haramu una sherehe zako ambazo kwamba Allah azza wa jalla amekuwekea Allah ametuwekea idi mbili tusherekee katika idi zetu mbili kwa nini tujichanganya na makafiri katika sherehe zao watu ambao kwamba sema itakhadhar rahmanu walada Allah sema laqad jitum shay'an idda mumefanya jambo baya mumelijia jambo baya takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda limadha an da'u lir-rahmani walada subhanallah wasema kuwa Allah azza wa jalla ana mtoto Allah amezaa na ana mtoto Allah azza wa jalla wakati Allah yasema lam yalid wa lam yulad na kushangaza muislamu aisoma sura hii sura ambayo kwamba kuna ikhlas ndani yake na kuna baraa ndani yake alafu cha kushangaza asherekea sherehe ambayo kwamba wale wenye kufanya sherehe kama hizo wanazua kuwa Allah azza wa jalla ana mtoto amezaa ndugu zangu waislamu katika sifa ambazo kwamba Allah azza wa jalla ana amewasifu nazo waumini kwayo sifa kama hizo asema katika alama ya waumini katika alama ya waumini walladhina hum anil laghwi mu'ridun ni wale ambao kwamba wanapuuzia mchezo na upuzi wenye kufanya makafiri kama hizo sherehe zao kwa hivyo katika sifa yako muislamu walladhina hum anil laghwi mu'ridun hao ndio ambao kwamba wamefaulu qad aflaha almu'minun katika sifa akataja walladhina hum anil laghwi mu'ridun na kadhalika Allah azza wa jalla yaqul wa idha sami'u al-laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghi al-jahilin Hii ndio sifa muumini akisikia upuzi ajeeka mbali na upuzi hamna upuzi katika dini hamna mchezo katika dini muislamu ajeeke mbali na upuzi na wale asiwapende watu ambao kwamba wanachukulia dini yao kuwa ni mchezo watu wanaochukulia uislamu kuwa ni mchezo ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya na pia kadhalika Allah azza wa jalla ametukataza kuwachukulia hao ni vipenzi katika alama ya kuwachukulia hao ni vipenzi ni kusherekea nao katika sherehe zao Christmas ni Pasaka sijui mwaka mpya hizi zote ni sherehe za kikafiri muislamu hafai kujihusisha usijihusishe muislamu utakufuru utaikufuru neema ya Allah azza wa jalla kwa hivyo ndugu zangu waislamu tutahadharishana na kuonyana kutokamana na sherehe za makafiri haifai muislamu kujihusisha usijihusishe alwala walbara kinachotakana ni kupenda kwa ajili ya Allah azza wa jalla na kuchukia kwa ajili ya Allah azza wa jalla katika alama ambayo kwamba yenye kwenda kinyume na msingi kama huu ni kujichanganya na makafiri na kushirikiana nao ndugu zangu waislamu wama dinu illa alhubbu walbughdu walwara kadhalika albara min kulli ghawin wa athimi hii ndio dini kupenda kwa ajili ya Allah kuchukia kwa ajili ya Allah kutoa kwa ajili ya Allah kuzuia kwa ajili ya Allah kwa hivyo sisi tuwachukia mayahudi na manaswara kwa ajili ya Allah ulaika hum sharrul bariya innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina ni maadui wa wazi inna allaha la'ana alkafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada wataketi motoni milele usijifananishe na watu kama hawa ambao kwamba Allah azza wa jalla amewaandaa amewaandalia moto ambao kwamba wataketi milele Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, jambo hili lifahamike, wala si ugaidi huu, wala si misimamo mikali, ndio dini ya Allah azza wa jalla yasema, ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum, ha manasara na mayahudi nyinyi mwawapenda na wao hawawapendi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, haituhusu chochote sherehe za manasara na mayahudi na washirikina, sijui sherehe za wale wenye kuabudu ng'ombe, sijui mbuzi, punda, hazituhusu sherehe kama hizo. Wamadinu illa alhubbu walbughdu walwara kadhaka albara min kulli ghawin wa athimin. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.